En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Iværksætteren Martin Buch Thorborg fucking hader rige lortebørn. Det kunne man læse i Berlingske i juli. Men hvorfor har han så alligevel købt et hus lige der, hvor der er flest af dem, på Strandvejen nord for København? Jamen, ved du hvad, er der en ting, jeg har fortrudt i mit liv, så er det faktisk mit valg af bolig hele vejen igennem. Og hvordan vil han undgå, at hans egne børn bliver til rige lortebørn? Det spørger jeg ham om i Pilestræde i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Martin Buch Thorborg, iværksætter og administrerende direktør i Dineo. Velkommen i Pilestræde. Jamen, tusind tak. Martin, du bor i en ghetto. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan der ser ud? Jamen, der er meget smukt. Til den ene side er der Øresund, og den anden side, der er jo skov. Og så er der Strandvejen, som adskiller de to ting. Så er det smukke huse, velfriserede haver, flotte biler og smukke mennesker. Mm-hmm. Det er vel sådan cirka, sådan jeg kommer i tanke om. Hvordan er dit forhold til naboerne? Det er fantastisk. Altså, der er jeg heldig. De naboer, lige de nærmeste naboer, jeg har der, det er blevet nogle af vores bedste venner. Vi har det så hyggeligt. Så det er de bedste mennesker ever. Så selvom du bor i en ghetto, så har du et godt nærmiljø? Ja, det er det bedste. Altså, jeg nogensinde har haft det, hvad der overraskede mig lidt, fordi jeg havde mange fordomme lige omkring det, og det kan også være, at jeg bare har været skide heldig. Men de nærmeste naboer er blevet, ja, altså, jeg havde med til vores bryllup, og de har inviteret os til Færøerne, så vi er så gode naboer, så vi faktisk skal ud og rejse med dem her om 3 uger. Hvad var det for nogle fordomme, du havde, inden du flyttede derind? Jamen altså, jeg er jo fra Bagsvær og vokset op i sådan en akademikerfamilie. Min far var ingeniør, og altså, hele familien er højskoleforstander og professor og kunstner og så videre. Så det har altid handlet om viden og indsigt, debat og så videre, og aldrig om penge. Altså, penge har altid været noget beskidt i hele min familie. Det er sådan noget, man ikke taler om, og det er ikke noget, man praler med, og det er ikke noget, man går op i. Hvorfor er penge beskidt, altså i din opvækst? Det lyder meget voldsomt. Jamen, min far, han var VS'er, da han var yngre. Han er nok den første abonnent på information. Nu er han så godt nok død, så der har han mistet en abonnent gennem vel noget, der ligner 50 år. Min mor er pædagog og interesserer sig for børn og pædagogik, og min far var nørd og interesserede sig for akustik og den slags. Og altså hele min omgangskreds, altså min farbror, han var højskoleforstander, hans datter er lige blevet det faktisk, samme sted på Bornholm, ikke? Mm-hmm. Og altså så hele min omgangskreds familie, det har været politiske debatter og det bløde, kan man sige, ikke? Altså samfundsinteresse, og amerikanerne var onde imperialister, og jeg kan huske som helt lille, som 3-årig, der var partytrækket fra min far, det var, at når folk kom på besøg, så blev jeg sat foran information, og så kunne jeg finde karikaturen af Nixon, for det var der hver dag. En ny håndelig tegning af ham, ikke? Altså, så det har været min opvækst. Mm. Du siger, at inden du flyttede til Skodsborg, der havde du nogle fordomme om området. Hvad var det for fordomme? Jo, altså, det altså fordomme med, at folk var meget velhavende, og at de var ligeglade med hinanden. Jeg satte penge før andre værdier, og så videre, og så videre, ikke? Og det er jo også delvis sandt, jo. Altså, ikke på hele. Altså, sådan er det jo altid. Der er jo altid undtagelser. Nu har jeg, som sagt, mine naboer der, som er meget anderledes, men der er jo ingen tvivl om, at der er mange, der nok sætter karrieren højere end familien. Men hvordan oplever du, siger, at dine naboer er nogle rigtig fede naboer, men hvordan oplever du det? Altså, mennesker, som sætter pengene før jamen, relationen? Og det oplever jeg blandt andet gennem mine børn, ikke? I de skoler, de går i, altså hvor at en del af dem, de omgås fra andre skoler, som ligger tættere på Strandvejen, end dem, de går på. Mange af dem virker meget forsømte og meget, altså, du ved, det der med at et fritidsjob, det er kikset, ikke? Og sådan noget. Altså fordi man basalt set får de penge, man skal bruge, og altså det kører et lidt andet gear, tror jeg, end man kører mange andre steder, ikke? Og selvfølgelig kan man ikke bare generalisere, for der er jo også masser af almindelige søde rare mennesker, der passer deres unger. Mm. Men der er jo bestemt også nogen, der ikke gør, ikke? Fortæl mig mere om de børn i Rigmandsghettoen Skodsborg, som har problemer. Hvad er det for nogle problemer, de har? En af min datters tidligere venner, for eksempel, ikke, han fik lov til at låne sin fars Ferrari, ikke, at køre rundt i. Han har ikke kørekort, han er ikke 18 år gammel. Ikke? Altså, bare det er jo de drypvise oplevelser, man sådan har, ikke? Og andre, ikke? Altså, når de får kørekort, så går der 3 måneder, ikke? Altså, så er de blevet taget for spirituskørsel, ikke? Og fordi de ikke gad at gå ned og købe flere øl, ikke? Og altså, hash, narko, forbrug, som nok ikke ses meget højere, tror jeg. Og altså, du tager hele Lyngby-området, ikke? Jeg mener, det er der, hvor der bliver drukket allermest alkohol blandt unge, ikke? Mm. Altså, det er jo et kæmpe problem i Nordsjælland, ikke? At de unge drikker meget mere end alle andre steder, ikke? Og de unge i ghettoområdet, som du bor i Skodsborg, som har problemer, er det også fordi, de ikke får nok opmærksomhed fra deres forældre? Det vil jeg tro. Altså, men det giver jo næsten også sig selv, ikke? Altså, at skal du bo et sted, hvor at du betaler mere ejendomsskat, end de fleste mennesker har i samlede omkostninger, så skal der altså også lægges en solid indsats. Det giver sig selv. Altså, det er jo de færreste mennesker, der kan købe et hus til et 2-cifre millionbeløb, og så bagefter betale x antal 100.000 om året bare i ejendomsskatter på et deltidsjob. Altså, de fleste mennesker er jo enten iværksættere, som har arbejdet solen sort, eller arbejder solen sort, eller folk, der sidder i meget høje stillinger og så videre. Og det er klart, altså, skal man hælde så mange penge ned i et hus, så skal der satme også arbejdes. Så hvis man arbejder solen sort, så kan man heller ikke rigtig være der for sine børn? Man kan jo ikke være 2 steder på én gang, altså, vil jeg påstå. Altså, jeg er jo lidt heldig for mit eget vedkommende. Jeg arbejdede solen sort, før jeg fik børn. Og er meget privilegeret i dag, så jeg har tiden. Men der er der rigtig mange, altså, som er i et karriereforløb, eller som har en stilling eller en virksomhed, der kræver en enorm indsats. Og det er klart, altså, hvis man bruger al sin tid på sin virksomhed, så er der jo ikke meget tilbage til familien. Synes du, de prioriterer forkert, de her mennesker? De mennesker i Skodsborg oppe i Rigmandsghettoen, som arbejder solen sort, og som ikke har tid til deres børn. Og hvis børn kører rundt i fars Ferrari og tager stoffer, og ikke får den opmærksomhed, de skal have. Dem, du beskriver der, for igen vil jeg jo sige, at der er selvfølgelig også mange almindelige mennesker, som kan passe, både børn og så videre, men at dem, som er på den måde, ja, så der synes jeg måske, man skulle have droppet børnene. Fordi der er jo ikke noget galt i, at jeg har ambitioner og arbejde sindssygt hårdt, men så er det måske et spørgsmål, om man skulle have børn, ikke? Du gav et interview til Berlingske i juli, hvor du siger, at du fucking hader rige lortebørn. Ja, det gør jeg. Det provokerer mig. Altså, deres holdninger. Og når jeg siger det, så er det ikke, fordi det er noget, der optager mig så meget, hvad andres gør. Jeg er jo bare selv ekstremt bange for, altså, at mine egne børn skulle blive det. Mm. Hvad er det for nogle holdninger, de har? Jeg synes jo for eksempel, at det er utrolig vigtigt, at man har et arbejde. At man respekterer andre mennesker, at man forstår, at vi alle sammen er forskellige, vi har forskellige baggrunde, og at ting, man gerne vil have, er noget, man selv skal kæmpe for, at man har en social side, hvor man også passer på hinanden og har respekt for, at folk er forskellige osv. Og jeg mener, hvis du et eller andet sted vokser op i hjem, hvor du ikke får særlig meget kærlighed, men enormt mange materielle gode, så har du sgu nok ikke et job. Det vil sige, du aner ikke rigtig, hvad det vil sige at tjene sin egen penge. Du har ikke rigtig nogen idé om, hvad værdien af penge er. Og måske ender du også med at blive en smule afstumpet, fordi du har svært ved at sætte dig ind i, at der er folk, som har det anderledes end dig. Og det betyder måske, at du ikke behandler andre mennesker særlig godt, ikke? Og der synes jeg, altså, der er sgu mange unge op i området, som er meget fint klædt på og fører sig frem, men som et eller andet sted, hvor man bare godt lige kunne grue lidt for, hvad nu, når du flytter hjemmefra? Det bliver der noget af en omvæltning lige pludselig at gå fra bare at gå i skole til, at du skal ud og finde dig et job, og du skal tjene dine egne penge, og lige pludselig skal du selv betale for din Gucci-sko og alle de andre ting, der føles helt naturligt, når man bor hjemme, ikke? Altså, ja. Martin, du er tættere på de her unge, end jeg er. Mm. Kan du ikke prøve at beskrive en dag i sådan et rigt lortebarns liv? Det tror jeg ikke, jeg kan, fordi at, så tæt er jeg sgu egentlig ikke på dem. Jeg får dem jo mere som historier fra mine egne børn. For eksempel sådan noget, altså, at lige pludselig sidder en af dem, ikke, og livestreamer på Facebook, ikke, at køre 200 km i nede på Lyngbyvejen, ikke, i sin fars Ferrari, for eksempel. Ikke? Som han ikke har kørekort til. Som han ikke er gammel nok til at køre og, på. Og streamer det via FaceTime. Ja, eller på Snap eller et eller andet den stil, ikke? Tror du, ham gutten her i Ferrari'en, tror du, han har det fedt? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Det er jo råb om hjælp. Altså, det er jo ikke, altså lige nu er det sikkert sjovt, men det er jo et eller andet sted, er du ret forsømt, hvis du får lov til det. Ham fyren her i fars Ferrari, uden kørekort, 200 km i timen på motorvejen, mens han streamer det på Facebook. Hvis ansvar er det? Ja, det er forældrene selvfølgelig. Det er da 100%. Men hvorfor siger du så, at du fucking hader rige lortebørn? Er det ikke deres forældre, du hader så? Jo, det kan du sige. Altså, men jeg tror måske mere, altså grunden til, at jeg reagerer stærkt, så er det jo fordi, det er min egen angst for, om jeg gør det godt nok i forhold til mine egne børn. Og så skaber man måske nogle skræmbilleder op i sit eget hoved, hvis man nu ikke gør det godt nok. Og jeg tror, som forældre, uanset hvordan man vender og drejer det, så vil man altid føle, at man kunne gøre mere. Altså, jeg kunne også godt bruge mere tid sammen med mine børn. Jeg kunne også godt have været der mere, da de var små. Jeg kunne alle mulige forskellige ting, ikke? Så på den måde er det jo lige så meget udtryk for min egen angst og bekymring for, gør jeg det godt nok som far? Altså, fejler jeg også på nogle punkter? Og det tror jeg, de fleste forældre har. Det har jeg i hvert fald også. Men forskellen på dig og mig, Martin, for jeg har de samme bekymringer med mine børn, det er selvfølgelig, at du har utrolig mange penge, og det i sig selv jo måske kan være en udfordring. Det er også det, du har sagt til os tidligere. Du har valgt at bosætte dig i en rigmandsghetto. Ja, du har utrolig mange penge, og du er opmærksom på, at du vil ikke have, at dine børn bliver til de her fucking rige lortebørn, som du kalder dem. Hvordan har du forberedt dig på det? Hvad gør du? Problemet er, kan man sige, at næsten lige meget, hvad jeg gør, altså, så vil det jo være lidt forkert, fordi enten så kan jeg jo stå og give mine børn ingenting overhovedet, og selv med et fritidsjob vil de ikke have det samme, som de mennesker, de går, børn, de går sammen med, eller også kan jeg give dem så meget, så de har det samme, som de børn, de går sammen med, men så tager jeg måske initiativ fra dem. Og det er den balancegang der, ikke? Og det, jeg har valgt at gøre, det er at sige til mine børn, ikke, at hver en krone, de tjener, den dobler jeg op, hvis de skal have noget større. Det er ikke bare sådan, at nu de tjener 100 kroner, så sætter jeg 100 kroner ind på deres konto. Mm. Det er mere noget i retning af. Min datter for eksempel kom på et tidspunkt, og så hun set en eller anden taske til 10.000 kroner, ikke? Og først snakkede jeg om og sagde, det var fandme da vanvittigt for en taske, ikke? Og så kiggede hun på min Rolex-ur, ikke? Og så var det sådan lidt, altså så døde den moralske del af den debat, fordi selvfølgelig viser at Rolex-ur ikke tiden bedre end andre. Det var faktisk temmelig meget dårligere. Og så der er ikke noget rationelt andet i, at det er købt, fordi jeg synes, det er fedt. Så den parkerede vi meget hurtigt. Hun er god til at debattere. Og så sagde jeg til hende, det kan jeg godt forstå, skat, men så bliver du nødt til at arbejde. Men jeg vil godt give 5.000, men du skal selv skaffe de andre 5, ikke? Mm-hmm. Og så var det jo der, at interessen for et fritidsjob ligesom kom, og så fik hun job i 7-Eleven, ikke? Og der har hun arbejdet 3 år nu. Ikke? Og så det er ikke, fordi jeg bare dobler hendes penge, men den har fungeret for mig. Og okay. Det betyder, at at hun også kan være med på at have den jakke, eller de ting, som er normalt i det område, vi bor i, men hun får det bare ikke forærende, som mange af de andre børn gør. Mm. Gør du andre ting for at undgå, at de bliver rige lortebørn, som du kalder det? Ja, altså de går i folkeskoler, almindelige folkeskoler. Inde i landet. Altså, jeg vil ikke væk have fra ghettoen? Ja, altså jeg vil ikke have, at de går på de skoler, der ligger nede ved Strandvejen. Hvad er der galt med de skoler, der ligger nede ved Strandvejen? Jamen, altså, jeg har jo ikke selv besøgt dem, men de rygter, der går, der er utrolig meget hash og ting og sager, og at de værdier, der er, der ikke er særlig gode. Jeg får sikkert hug for det, men det er jo det, de børn, hun omgås, fortæller. Altså, så meget af det er jo bygget på historier. Og selvfølgelig vil det jo altid være sådan, at den ene skole ikke kan lide den anden, så det bliver sikkert også overdrevet en smule, men jeg synes bare, det er vigtigt, at altså, de har begge to gået på Trungårdsskolen, der ligger ud til Helsingør Motorvejen, som er i Lyngby, men tæt op af nogle sociale boligblokke, og det vil sige, at der er en pæn portion folk, altså indvandrere, flygtninge og så videre, som er der, men så er der altså også hele garden af forældre, som når der er forældremøde, har bagt spældboller og altså har brugt 3 dage på at forberede, at nu altså videre, altså uanede ressourcer, men også den anden del, ikke, hvor forældrene ikke kommer med, eller har en tolk med, fordi de forstår ikke, hvad der bliver sagt osv. Og tanken er jo selvfølgelig, at jeg vil ikke prøve at gemme, at vi bor et godt sted, eller bor, hvor vi bor. Det kan man ikke. men jeg vil også have, at mine børn oplever den anden side af det, og bliver gjort opmærksom på, ikke, at der faktisk var andre børn, der måske bor 6 børn i en lille lejlighed i et betonbyggeri, og som ikke får en iPhone til jul eller en PlayStation. Ikke? Så der kommer den balancegang i det. Når vi taler om ghettoproblematikker, det her er jo også en ghettoproblematik, en høj koncentration af den samme slags mennesker, så er det jo oplagt her at spørge dig, vi andre mennesker, der bor i andre typer af ghettoer, som ved det godt for deres børn, de flytter jo også børnene ud af ghettoen, når de skal i skole. De skal sgu ikke gå i de der ghettoskoler, og det samme har du sagt. Ja, ja. Men der kunne man jo vente om at sige, har du ikke et ansvar for at gøre de der ghettoskoler ved Strandvejen bedre? Er det ikke vigtigt også at få, hvad skal man sige, mere børn med et bedre udsyn, med bedre værdier ind på de skoler og forvente den udvikling? Ja, det er et stort spørgsmål, ikke? Altså, man kan også sige, at jeg føler jo også, at jeg gør noget ved at putte et barn i en skole, hvor der også er børn, der er belastet, ikke? Og vise, altså at tage hånd om dem på et eller andet plan. Ikke? Altså, men først og fremmest, tror jeg, som de fleste andre forældre, det er, at mine børn kommer først. Det er min 100% fokus, og jeg kunne aldrig drømme om at ofre mine børn i en eller anden form for ideologisk krigsførelse af en eller anden art, eller tænke, nu skal jeg jo også, altså selv, altså Mette Frederiksen var jo meget fint ude dengang, ikke? Og med bål og brand for, at man skulle sætte børn i folkeskolen, bare ikke lige når det galt hendes børn, for de skulle i privatskole, ikke? Altså, der synes jeg bare, det bliver en tand mere hyklerisk, fordi jeg har ikke lavet korstog mod et eller andet, som hun gjorde dengang. Ikke? Men udgangspunktet er jo lidt det samme. Altså, først og fremmest, så vil jeg jo kigge på, hvad der er godt for mine børn. Og det er derfor, jeg satte mine helt almindelige folkeskole, for at de skal omgås folk eller børn fra alle lag. Men Martin, det er jo nærliggende at spørge dig, når du nu har haft bevidstheden om, at rigdom kan gøre det her ved børn, og når du har haft bevidstheden om, at det her, det er altså et stort problem, hvorfor har du så valgt at bosætte dig i en rigmandsghetto? Altså, jeg skal lige, gøre lytterne opmærksom på det. Jeg skal bare lige sige her, du bor i det område af Danmark, hvor gennemsnitsindkomsten per borger er allerhøjest. Ja, ja. Du har valgt at bo der, hvor der er potentielt allerflest rige lortebørn. Ja, men hvorfor? Jamen, er der en ting, jeg har fortrudt i mit liv, så er det faktisk mit valg af bolig hele vejen igennem. Og det er egentlig først rigtig, rigtig blevet bevidst om det her de sidste år. Jeg har været meget egoistisk, det må jeg erkende. Jeg har tjent flere penge end de fleste i et meget tidligt tidspunkt, og det betyder sådan set, at jeg har flyttet mine børn rundt fra det ene rigmandskvarter til det andet. Og det er typisk for det er, at der bor faktisk ret få børn. Altså, og de enkelte børn, der boede der, det var bare ikke børn, som mine børn skulle omgås. Nej, det var rige lortebørn. Ja, præcis. Altså, så det fortryder. Men i dag kan man sige, nu har de nået en alder, hvor det er lidt ligegyldigt, fordi nu tager de bare bussen rundt og alt muligt andet, så det er sgu lidt for sent at lave om på, kan man sige. Skaden er sket, men kunne jeg leve det om, så vil jeg for mine børns skyld have prioriteret anderledes, men jeg har prioriteret mig selv der. Hvad tror du, dine børn siger til det? Altså, hvordan har de oplevet deres opvækst? Har de set det ligesom dig? Det ved jeg ikke, vel? Altså, hvis de kom, når de blev lidt ældre til mig og bebrejdede mig for det, så ville jeg lægge mig fladt ned og sige undskyld, fordi der er ingen diskussion om, at jeg har tænkt på mig selv og tænkt, hvad er der? Altså, jeg har jo tænkt et eller andet sted, fedt, man bor vi i det her område, så er der skov, og der er sø, og der har været, omgivelserne har været super fede, og meget federe end de fleste andre børn, ikke? Men hvis du tager min søster, for eksempel, hun har boet i et rækkehus, ikke? Hvor der bare børn over det hele. Altså, hun har kigget ind i en hæk, hvor jeg kiggede ud over Øresund, eller kiggede ud over en sø, eller kiggede ud over, altså whatever. Altså, men jeg tror, hvis du kigger på børn, så tror jeg egentlig, børn er pisselig glade med, om de kigger ud over Øresund, eller kigger ind i en hæk. Det tror jeg ikke, børn interesserer sig en skid for at sige det, som det er. Jeg tror, at børn vil interessere sig meget mere for, om der er legekammerater lige om hjørnet, og så videre, så videre. Altså alle mulige andre ting og sager. Og der er jeg sgu nok et eller andet sted været lidt forblændet af. Jeg har været lidt rigere end gennemsnittet, og derfor kunne jeg bo et federe sted. Men federe for hvem? For mig. Sgu ikke for dem. Men den forblændelse lyder jo egentlig meget som den fordom, du havde om det område, inden du flyttede til det. Altså mennesker, der sætter materiel værdier. Men det er måske også derfor, jeg reagerer stærkt, ikke? Fordi jeg et eller andet sted også kan se splinten i mit eget øje. Ikke? Altså at jeg selv har fejlet som forælder, lige hvad det indgår. Jeg synes, jeg har været pissegod i alle mulige andre steder. Jeg har vist mine børn hele verden. Jeg har haft sindssygt mange rejser og oplevelser og alt muligt andet. Men muligheden for at få nære venskaber, som jeg jo selv havde, da jeg var lille, fordi jeg boede i det almindelige villakvarter, den har de egentlig været frataget. Så når du siger, jeg blev nemlig også lidt chokeret, da jeg læste interviewet med dig. Jeg ved godt, du er ret bramfri, men når du i et landsdækkende medie siger, at du fucking hader rige lortebørn, Så jeg synes bare, det lød meget, meget vredt. Og jeg tænkte nemlig på, om den vrede egentlig gik så meget på dem eller på noget andet. Nej, men jamen, det er du ret i. Altså, nu skal man sige, nu er det jo også taget meget ud af content. Eller content, det er det, vi gør. Selvfølgelig. Ja. Og det er også, det game forstår jeg udmærket godt, ikke? Og det bliver jo også nuanceret igennem, og ligesom vi nuancerer tingene her, ikke? Nej, altså, selvfølgelig er der jo ikke nogen børn, jeg hader, forstå mig ret. Men jeg hader bare mere det, de er blevet. Altså, at der er nogle børn, der går for lud og koldt vand, basalt set, ikke? Og det er jo ikke en skid bedre at gå for lud og koldt vand i Rudersdal Kommune, end det er at gå i en ishøj, altså for at sige det, som det er. Altså, jeg tror ikke, om du bliver svigtet af dine forældre det ene eller andet sted, er sgu nok lidt ligegyldigt. Og det svigt, som vi ser i nogle af ghettoerne i de fattige ghettoer, det gør vi jo meget ved. Der går samfundet og politikerne meget hårdt til værks for at sikre ghettobørnene der. Er det på tide, at vi også gør noget ved de stakkels ghettobørn op i de rige områder? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror i det hele taget, at man skal blande sig så lidt som muligt. Jeg synes, det er fint, at derude, hvor man har, kan du sige, sociale problemer i den forstand, at man prøver at hjælpe folk, der måske hverken har den økonomiske eller ressourcerne til at ændre deres egen tilværelse. Mm. At man giver dem nogle bedre rammer til at skabe et bedre familieliv osv., det synes jeg sådan set er meget sympatisk. Hvordan man lige gør det bevares. Men altså begynder at sætte viskebæltet på støtten, det kommer sgu nok til at lyde lidt patetisk. Det er i hvert fald nok svært at skaffe opbakning til politisk, tror jeg. Jeg synes, det er synd. Det var ikke, fordi jeg synes, vi skulle sende flere penge til viskebæltet. Ja. Det er jo fordi, du beskriver viskebæltet som en ghetto, med ghetto-lignende problemer for børnene. Martin, lad mig lige gøre det færdigt. Det er bare de problemer, du beskriver. Ham der, den fyren uden kørekort i fars Ferrari, og de her børn, der bare bliver dænget til med materielle goder, men mangler deres forældre, mangler nogle ordentlige holdninger. Mm. Det er jo børn, kunne man godt sige, som har socioøkonomiske problemer, bare med omvendt foretegn. Men gør jo også en hel del i skolerne. Altså, der har jo, altså, som jeg nævnte før, Rudersdal Kommune, altså vidt jeg ved, jeg ved ikke, om det er nummer 1 eller 2 eller 3 på Danmarkslisten over børn, der drikker mest, for eksempel. Ikke? Altså, vi har jo alle sammen hørt om de der puttefester derude ude i Dyrehaven og så videre, hvor på et tidspunkt, så var man nærmest nødt til at lukke det, fordi altså, på et tidspunkt var det, jeg tror, det 100 børn, der var bevidstløse eller sådan noget lignende om for et år siden, ikke? Altså at drukke. Men det er forfærdeligt. Og der vil jeg sige, at det skolerne jo gør, det er, at de har jo, der er jo mange foredrag og ting og sager. Altså, vi har jo været til flere forældremøder, hvor SSP, altså politiet og sociale myndigheder, kommer og holder foredrag og fortæller, hvordan man kan dæmpe den kultur, og hvordan man kan støtte sine børn, og hvordan man kan lave fælles aftaler i klasserne. Så der er jo en masse initiativer i gang, egentlig, for når vi snakker for eksempel alkohol. Mm. Så jeg føler også, der bliver gjort noget, men om det er nok, det ved jeg ikke. Men du siger også før, at det er en værdi i sig selv at bo og gå i skolen med folk fra forskellige kår. Skulle vi så ikke arbejde mere for eksempel almene boliger på Strandvejen? Nej, altså, jeg synes, det er et skidesvært debat, fordi jeg må indrømme, jeg er lidt der, altså, hvor at jeg egentlig ikke bryder mig så meget om, at staten skal blande sig i alle mulige forskellige ting. Altså, nogle gange må man også bare lade folk være i fred, og hvis det går galt, altså, så har de jo selv et ansvar for det. Men de problemer, du beskriver, Martin, kan vi løse dem uden at blande os? Det mener jeg jo forældrenes ansvar, hvis de fucker deres børn op, så er det jo, altså undskyld, jeg siger det, så altså, det synes jeg selv, de må have ansvar at bære, og tage og bære ansvaret for. Og så vil det nok altid være, altså jeg tror, det begynder, altså jeg tror ikke, du løser problemerne ved at lave, altså ved at lave byggerier derude, hvor man tager flygtninge ind, for eksempel. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle gøre noget bedre. Mm. Altså det skal hjælpe, vi hjælper i hvert fald ikke de børn. Nej. Altså, og jeg tror heller ikke, altså hvis man, lad os nu sige, tog folk mindre altså økonomisk bemidlede folk at flytte derud. Altså, det ville være sundt, altså, fordi det ville skabe noget underligt. Altså, prøv at forestille dig for eksempel, ikke, at du bor med din enlige mor på overførselsindkomst på Strandvejen. Du ville jo blive mindet om alt, hvad du ikke havde hele tiden. Og jeg har ikke noget imod det. Jeg er sgu ligeglad. Altså, det ville ikke genere mig det mindste. Jeg tror bare ikke rigtig, at det ville gøre nogen en tjeneste. Jeg spørger selvfølgelig, Martin, fordi når du siger det her med, at du vil gerne have, at dine børn lærer om livet, du vil gerne have, at de lærer forskellige samfundsgrupper at kende, du synes, det er et problem, at der er den her høje koncentration af penge og børn i det her område, som har det skidt, og problemstillinger, som jo er ikke bare et individproblemstilling, men et samfundsproblem. Mm. Det er jo lidt som om, at du lyder lidt som socialdemokrat, faktisk. Altså, du lyder lidt som om, at vi skal gå ind og skabe noget mere spredning her. Jeg bliver aldrig socialdemokrat, men jeg er heller ikke ultraliberal overhovedet. Altså, jeg føler ikke rigtigt, at jeg har politisk ståsted. Altså, jeg synes, jeg har en meget stor social bevidsthed, samtidig med, at det er meget vigtigt for mig, at erhvervslivet har det godt, så vi har råd til alle de ting, vi gerne vil i vores samfund at tage hånd. Fordi hvis vi ikke har pengene og midlerne til at tage hånd om dem, der har det svært, altså, så kan vi ikke tage hånd om dem. Martin Buch Thorborg. Tak fordi du kom og fortalte om de rige lortebørn oppe i Skodsborg. Tak fordi jeg måtte komme. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. No lucky charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Start my day up on the roof. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.